بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مين يكرهيمو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na katika ardhi na yeye ni mwenye nguvu mwenye hikma Ya ayuha alladhina amanu lima takuluna ma la taf'alun Enyi mlioamini Kwa nini mnasema msio yatenda? Kabura makutan inda Allahi an takulu ma la taf'alun. Yanachukiza vikubwa mno kwa Mwenyezi Mungu kuwa mnasema msio yatenda. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saff. Kaannahum bunyanum marsus Kwa hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wanaopigana katika njia yake kwa safu kama jengo lililokamatana Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad Ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum Falamma zaghu azaghallahu kulubahum Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Na Musa alipoambia watu wake Enyi watu wangu Kwa nini mnaniudhi? Nanyi mnajua kuwa hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu niliyetumwa kwenu? Walipopotoka, Mwenyezi Mungu aliziachia nyoyo zao zipotoke. Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu wapotovu. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah musaddiqan lima bayna yadayya min التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Na Isa bin Mariamu aliposema, enyi wana wa Israeli, hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Ninaithibitisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati, na mwenye kubashiria kuja mtume atakayekuja baada yangu, jina lake ni Ahmad. Lakini alipowaletea hoja zilizowazi walisema, huu ni uchawi ulio dhahir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ Nani nani mwenye kudhulumu zaidi kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo naye anaitwa kwenye Uislamu Na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Yuriduna liyutufi'u nura Allahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun. Wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu kwa vinywa vyao. Na Mwenyezi Mungu atakamilisha nuru yake ijapokuwa makafiri watachukia. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuhirahu ala